Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Rabbena amennâ bima enzelte ve tebe'nâ Resul. Fektübnâ ma'a şahidîn. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin ya muin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O yaratıcımız, o ilahımız, bizi aletsiz, yoktan var eden Allah'ımız, kelamı kadiminde, Kur'an'ında bir ayette bize şöyle buyuruyor. Huvellezî halakakum min tînin thumme gazâ ecele ve ecelun musemmen indehu thumme entum temtarun. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Ayet şöyle diyor. O Allah halakakum, sizi yarattı. Min tînin, çamurdan yarattı. Şimdi hocam, bazı alimlerimiz diyor ki topraktan yarattı. Bazı alimlerimiz diyor ki çamurdan yarattı. Bunun hangisi doğru? İkisi de doğru. Çamurdan önce toprak yaptı. Allah Teala toprağı var etti. Sonra toprağa ikinci elementi karıştırdı. İkinci element nedir? Sudur. Toprakla su karıştığı zaman ne olur? Çamur olur. Bizi bir çamur haline getirdi. Sonra balçığa çevirdi. Balçık ne demektir? Unla suyu karıştırdığın zaman ne olur? Hamur olur. Su ile toprağı karıştırdığın zaman, onu yoğurduğun zaman da ne oluyor? Balçık oluyor. Balçık. Sonra meleklere şekil verdirtti. Ondan sonra ruhumdan üfledim diyor. Allah Teala bu dünyada her şeyi dört elementten yaratmıştır. Gördüğünüz, göreceğiniz her şey dört elementten yaratılmıştır. Bunların iki tanesi biz insanlara ve hayvanlara. Nedir o? Toprak, su. Diğer iki element nedir? Ateş, hava. Ateş ve hava. Cinlerle şeytanları Allah Teala hangi elementlerden yarattı? Ateş ve havadan yarattı. Bizden önce dünyada kim vardı? Cinler vardı, şeytanlar vardı. Gökyüzünde melekler vardı. Ama insanoğlu yoktu. 2000 yıl boyunca cinlerle şeytanlar yaşadı. Cinler imtihanı kaybettiler, birbirlerini kestiler, astılar. Allah Teala daha sonra insan ırkını, bizi yarattı. Diğer iki elementten. Nedir o iki element? Toprak ve su. Bizi bir çamur haline getirdi. Ayette de tıyın ifadesini kullanıyor Rabbimiz. Sizi bir çamurdan yarattık. Sonra bir ecel tayin ettik. Şimdi burada bulunan bütün genç kardeşlerimizin hepsinin bir eceli var mı? Belirlenmiş bir zaman tayin edilmiş mi hepimiz hakkında? Hepimiz hakkında belirlenmiş bir zaman tayin edilmiştir. Hiçbirimiz bu zamanın bir dakika önüne ya da gerisine geçemeyiz. Yapacağımız hiçbir iş ömrümüzü uzatmaz. Ancak bereketlendirebilir. Yani 10 yıl yaşayacaksın, o 10 yılı 20 yıl gibi yaşayabilirsin. Yaptığın hayırların miktarını Allah Teala 100 yazacağına 700 yazabilir. Yaptığımız sadakalar, ibadetler, zikirler, aldığımız ilimler ömrümüzün bereketlenmesine vesile olur. Bir dakika ileri geçmesine vesile olmaz. Bu meseleyi çok iyi anlamak lazım gelir. Verdiğimiz sadakalar, ettiğimiz dualar, başımıza gelecek olan musibetleri engeller, ortadan kaldırır. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışır. Bela gökten iner, dua yerden göğe yükselir. Kulun duası yok ise savunmasızdır. Belalar başına ardı arkası gelir. Etrafınızda çok insan vardır. Yahu başım musibetten kurtulmuyor. Neye elimi atsam kurutuyorum hocam. Hiçbir işim düzgün gitmiyor derler. Sebep? Çünkü Allah'a gitmiyorlar. Çünkü yaratıcıya, o musibetleri, o belaları yaratana, bizi bunlarla imtihan edene sığınmıyor. Allah'ım, sen şu 6 aylık dönem içinde bana 20 tane imtihan vereceksen, ben sana yalvarıyorum, imtihan sayısını ona indir. Bu dua işe yarar mı? Vallahi yarar. Bu dua başına gelecek olan musibetlerin şiddetini azaltır mı? Vallahi azaltır. Bela duadan kaçar. Dua belayı def eder. Görünmeyen bir zırh gibidir. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Müslümana devamlı olarak duayı tavsiye etmiştir. Rabbimiz ayeti kerimede bizi bir çamurdan yarattığını söylüyor. Şimdi ama diğer ayette Rabbimiz diyor ki kün feyekûn. Biz neye ol dersek o olur. Hiçbir elemente ihtiyacımız olmadan, hiçbir alete, edevata ihtiyacımız olmadan, herhangi bir şeyin olmasını istediğimiz zaman biz ne deriz? Ol deriz. O da olur diyor. Hocam, ayetler arasında çelişki olabilir mi? Olabilir mi? Kur'an'da çelişki olabilir mi? Bizim anlayışımızda sıkıntı var demektir. Nasıl anlayacağız bu ayetleri? Alimlere bakacağız. Kur'an'ı en iyi anlamış olan insan, yeryüzüne gelmiş olan insan kimdir? Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a en iyi tanıyan insanlar kimdir? Dava arkadaşlarıdır. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler. Allah hepsinden razı olsun. Onları en iyi tanıyan insanlar kimdir? Tabi'in ve tebi-i tabi'in dönemindeki alimlerimizdir. Ehl-i sünnet alimleridir. Bize bu ayetleri kimler açıklamıştır? İşte bu silsile açıklamıştır. Peygamber, sahabi ve alimler. Bu alimlerin açıklamalarına bakmadan ayetlere baktığın zaman Vehhabiler gibi, Şiiler gibi sapıtırsın. Ehl-i sünnet itikadından çıkarsın. Bozulanlardan olursun. Kimse seni kurtaramaz. Allah'ın Resulü Aleyhisselam 72 cehennemlik fırkadan bahseder. Kurtulacak olan bir tek fırkadan bahseder. Bu benim ve ashabımın yolunda gidenlerin fırkasıdır buyurur. Dolayısıyla takibatımızı bu silsile üzerine yapmak zorundayız. Ayetleri peygamberle, sahabiyle ve alimlerle anlamak zorundayız. Onlarla okumazsak, kafamıza göre meal okursak sapıtırız. Bak şimdi ayetin bir tanesi diyor ki ol dedim olur. Ötekisi diyor ki biz insanı yaratırken çamuru kullandık. Çamurdan yarattık. Bakın burada element kullandım diyor. Bir şeyi, bir alet kullandım diyor. Bir şey yaptım diyor. Bunu nasıl anlayacağız? Allah Teala bu alemi sebepler alemi olarak yaratmıştır. Bu dünya denen alemde her şey bir sebebe bağlıdır. Bu sebeplere riayet etmediğimiz zaman Allah'ın adetini çiğnemiş oluruz. Müslüman yahut gayrimüslim, kim olursa olsun insanlar Allah'ın çizdiği sebepler zincirine tabi olmak zorunda. Mesela çalışıyor musunuz? Buradaki herkes çalışıyor mu? Çalışıyor. Buradaki çalışmayanlar okuyor mu? Okuyor. Niye okuyorsunuz, niye çalışıyorsunuz? Gidin evinize, yemeğinizi yiyin, sabahtan akşama kadar zikir çekin, namaz kılın. Allah'ım bugünlük benim rızkımı ver deyin, olsun bitsin. Niye çalışıyorsunuz? Allah böyle istemedi. Allah böyle murad etmedi. Sebepler alemini çalışmak için yarattı. Bu sebeplere tutunmamız için yarattı. Sebeplerle bize tesiratını ve tecellilerini gösterdi. Allah'ın sistemi böyle işliyor. Rabbimizin iki tane şeriatı vardır. Bir, tekvini şeriat. İki, teşrii şeriat. Tekvini şeriat demek, yaratılıştan gelen kuralları demektir. Bu kuralların tamamına bütün Müslümanlar yahut insanlar hepsi uymak zorundadır. Bütün hayvanlar, bütün cinler, bütün melekler tekvini şeriata uymak zorundadır. Bu mecburidir. Hocam tekvini şeriata örnek verebiliriz. Hemen vereyim. Bütün insanlar ve hayvanlar yemek yemek zorunda mıdır, değil midir? Mecbursun. Ben peygamberim desen yemek zorundasın. Ben veliyim desen yemek zorundasın. Yemeden yaşayamazsın. Bütün insanlar uyumak zorunda mıdır, değil midir? Bütün gün boyunca, 16 saat boyunca koşturuyoruz, çalışıyoruz, okuyoruz, okula gidiyoruz, eve geliyoruz. Anamızla görüşüyoruz, babamızın elini öpüyoruz, gün geçiyor. 8 saatlik yahut 6 saatlik bir dilimde biz ne yapıyoruz? Bu telefonu, bu beden denen telefonu şarja koymak zorundayız. Bu telefonu şarja koymadın mı ertesi gün çalışmaz. Okula gidersin kafan çalışmaz, işe gidersin fermuarı takarken takamazsın, gözlerin kapanır. Neden? Çünkü sebeplere yapışmadın. Senin bedeninin dinlenmesi için hangi sebebe yapışman gerekiyordu? Tekvini şeriata yapışman gerekiyordu. Nedir o şeriat? Yatacaksın. Uyuyacaksın. Bütün insanlar tekvini şeriatta, yani Allah'ın bizi zorladığı şeriatta temizlenmek için, pis kokmamak için yıkanmak zorunda mıdır, değil midir? Mecbursun, yıkanmak zorundasın. Allah böyle yarattı. Bizi sebeplere bağlı kıldı. Yağmurun yağması için Allah Teala niye ol demiyor? Ey yağmur yağ! Güneş varken bile yağ! Buluta ihtiyacım yok, şimşeğe ihtiyacım yok. Ey yağmur yağ! Niye demiyor? Ne zaman bir yerde yağmur yağacaksa önce hava kapanır. Önce bulutlar gelir. İkinci kaide şimşeklerin çakmasıdır, ışık oluşmasıdır. Üçüncü kaide gökteki Ra'd isimli meleğin Allah diye, Sübhanallahi ve bihamdihi diye zikretmesidir. Biz buna dünya lisanında gök gürledi diyoruz. Ama Kur'an gök gürledi demiyor. Ra'd isimli bir melek ne zaman yağmur yağdırmak istesek Allah'ı tesbih eder. Gökler gürlediği anda ne yapıyor o melek? Allah'ı tesbih ediyor. Rabbimizi zikrediyor. Bu üç olaydan hemen sonra ne oluyor? Yağmur yağmaya başlıyor. Allah bile kulu yaratırken çamuru kullanmıştır, toprağı kullanmıştır, suyu kullanmıştır. Allah bile bize sebepleri nasıl kullanmamız gerektiğini öğretmiştir. İnsanoğlu bu sebepleri yerine getirmeden Allah'ın istediği bir kul vasfına erişemez. Mesela İslam'da çalışmak çok büyük ibadettir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselam ne buyuruyor? Nice büyük günahlar vardır ki onları ne namaz, ne tövbe, ne de umre sildirebilir. Bazı büyük günahları, bazı güzel ameller sildirmiyormuş. O günahları ancak kulun geçim kaygısı için yaptığı çalışma sildirebilir. Çalışanlar, dikkat edin. 5 vakit namazınızı kılıyorsanız, her akşam evinize gittiğinizde o günahların tamamını sildiriyorsunuz demektir. Hadis ortada. İslam'da hocam çalışmak farz mı? Farz. 5 vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır. Hadis. Ancak hadisin başında 5 vakit namaz kaidesi vardır. Bu şart vardır. Dolayısıyla Müslümanlar sebeplere yapışırken müsebbibi unutmamak zorundadır. Bazı Müslüman da var, sebebe çok yapışıyor. Sebep aşık olmuş, müsebbibi unutuyor. Bu sebebi, bu imtihanı, bu sebepler alemini bize yaratan ve bizi sınava çeken Allah'ı unutuyor. Allah'ı unuttuğu için çalışmaya o kadar kendini kaptırıyor ki namaz kılamıyor. Sapıttın. Sistemi bozdun. Düzgün bir yolda gitmen gerekirken doğru yapamadın. Sebeplere yapışamadın. Sebepleri ilah edindin. İşte buna sapıtmak deniyor. İslam buna müsaade etmiyor. İslam sebepleri yerine getirirken bu sebepleri yaratan yaratıcıyı unutmamayı emrediyor. Unutmayacaksın. Şimdi çalışıyorsun, işine gidiyorsun. Allah Teala sana bir kuvvet vermiş. Allah Teala ayaklarını kuvvetten kesse. Ama hocam 30 yaşıma geldim, bugüne kadar hiç ayaklarım kuvvetten kesilmedi. Kesilmeyeceğine dair bir garantim var mı? Adam profesyonel anlaşma yapacak, arkadaşları davet ediyor, halı sahaya gidiyor maç yapmaya. 2 gün sonra profesyonel anlaşma yapacak. Yılda 100 bin lira para alacak amatör bir takımdan. Akşam arkadaşları davet ediyor, halı sahaya gidiyor. Halı sahada bir maç yapıyor, bileği 3 yerden kırılıyor. Ayak bileği bu topçunun, bu geleceği parlak gibi gören adamın ayak bileği 3 yerden kırılıyor. Futbol hayatı o gün bitiyor. 3 gün sonra anlaşma yapacak, 100 bin lirayı cebine koyacak adam. Bu bizim başımıza gelemez mi yani? Onun başına geldi, bize olmaz mı bu? Allah bizi korusun inşallah. Ancak bu sebepler alemidir. Allah Teala kimin başına ne bela getirecek, ne musibet getirecek, nasıl bir imtihan verecek, bunu buradaki hiç kimse bilmiyor. Gaybı Allah bize gizlemiştir. Ancak bildirdikleri müstesnadır. Dolayısıyla biz bu sebepleri çok iyi idrak etmemiz lazım gelir. Tekvini şeriat, yaratıştan gelen şeriat. Hayvanlar yaşamak için yemeğe muhtaç mıdır? Bütün hayvanlar muhtaçtır. Bu da tekvini şeriattı. Bütün hayvanlar uyumaya muhtaç mıdır? Muhtaçtır. Tekvini şeriattır. Allah Teala böyle bir nizam koymuş. Bismillah. İmam Gazali Hazretleri sebepler konusunda bize bir temsil getirir. Bu büyük alim şöyle der. Niye namaz kılmıyorsun diye bir adama sorarsın. O adam da şöyle der. Allah nasip ettiği zaman kılacağım inşallah. Bak şimdi. Bu şeytanın vermiş olduğu çok ince bir taktiktir. İşi Allah'a atar. Topu Allah'a atar, kendisi hiçbir şey yapmaz. Yani ben namaza başlamam, Allah'a bağlı. O bana verirse başlarım. Vermezse başlamam. Demek istiyordu. Demektir. Böyle bir saçmalık yoktur. Bak İmam Gazali Hazretleri nasıl temsil veriyor. Ey Müslüman diyor. Sen Allah'ın Rezzakul alem olduğunu bildiğin halde, yani bütün alemin rızkını vermeye kefil olduğunu bildiğin halde, her gün işine gidiyor musun, gitmiyor musun? Hepimiz, buradakilerin hepsi Allah'ın rızkımızı verdiğini biliyoruz ama her gün hepimiz işimize gidiyoruz. Burada Allah'a güvensizlik mi söz konusu? Hayır. Sebeplere bağlanma söz konusu. Biz sebeplere bağlandığımız için, sebepleri yerine getirdiğimiz için işe gidiyoruz. Şimdi, peki diyor imam, sen Allah'a bu kadar güveniyorsun, işe de gidiyorsun. Hem Allah'ın Rezzakul Alem olduğuna inanıyorsun, hem de işe gidiyorsun. Evinde oturup niye Allah'tan istemiyorsun? Onun vaadi var, ben rızkınıza kefilim diyor. Niye evinde oturup Allah'tan istemiyorsun? Ama Allah'ın adeti bu değil. Allah çalışana vereceğini söylüyor. Herkes için çalıştığının karşılığı vardır diyor ayette. Demek ki çalışana verir Allah, adeti bu. Bu yüzden ben işe gidiyorum der o Müslüman. Peki, sana bir adam gelip deyince niye namaz kılmıyorsun? Sen de diyorsun ki Allah nasip edince kılacağım. Bu nasıl iş kardeşim? Bu nasıl iş? Rızık konusuna gelince işe gidiyorsun, koşuyorsun ve rızkın verenin Allah olduğuna iman ediyorsun. Ama namaz konusuna gelince hiç koşmuyorsun, abdest almıyorsun, namaz kılmak için ayağa kalkmıyorsun, işi Allah'a atıyorsun. Rızık konusunda sebeplere yapışıyorsun ama ibadet konusunda sebeplere yapışmıyorsun. Bütün olayı Allah'a atıyorsun. Bunda bir sahtekarlık yok mudur? Böyle yapan bir Müslümanın Allah inancında bir sahtekarlık yok mudur? Bir çelişki yok mudur? Bu adam sebeplere bağlanıyor ama dünyevi geçim konusunda sebeplere bağlanıyor. Müsebbibi unutuyor. Verenin, yaratıcının Allah olduğunu unutuyor. Allah böyle kul istemiyor. Allah Teala yaratıcının mutlak kudret sahibi olduğunu bilen ve aynı zamanda da yarattığı, halk ettiği sebeplere yapışan kul istiyor. Böyle kul istiyor. Sultan Fatih'ten örnek getireyim. Meşhur hadisimizdir. لَتُفْتِحُنَّ الْقُنْسْتَنْتِنِيَّ Allah Resulü Aleyhisselam 1400 sene önce müjdeledi. Bu İstanbul bir gün elbet fetholunacaktır. Bunu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Bunu fetheden asker ne güzel askerdir. Şimdi bütün Osmanlı padişahları hocalarından, şeyhlerinden, bağlı bulundukları mürşitten ilk öğrendiği hadis hangi hadistir? Bu hadistir. Bütün Osmanlı padişahları ilk gayesi nedir? Ben bu İstanbul'u almak istiyorum. Hepsinin ilk niyeti bu. Çünkü Avrupa'nın Müslüman olabilmesi için bu kalenin geçilmesi gerekiyor. Peki bütün Osmanlı padişahları bu hadisi bildikten sonra şöyle mi yapmışlardır? Nasılsa bir gün birisine bu hadis müjdeyi verilmiş. Peygamber yalan söylemeyeceğine göre bu Osmanlı, bu İstanbul bir gün mutlaka fetholunacak. Dolayısıyla benim çalışmama gerek yoktur. Allah Teala birimizi seçecek, bu İstanbul'u fethedecek. Ha ben olmuşum ha başkası olmuş. Dedi mi? Demedi. Bütün Osmanlı padişahları plan yaptı, proje yaptı. Burayı nasıl ele geçirebilirim dedi. Kaç defa Osmanlı zamanında İstanbul muhasara altına alındı. Osmanlı'dan önceki halifeler döneminde hadise müştak olabilmek için halifelerimiz, ordular, Müslümanlar kaç defa İstanbul'u muhasara ettiler. Eyüp Sultan radıyallahu anh en büyük örneğidir. 80 yaşında kolunun kılıcı kaldıracak takati yok. 80 yaşında ihtiyar ya. İstanbul'u fethetmeye geliyor. Be mübarek senin burada ne işin var? Sebeplere yapışmış. Sebepleri biliyor. Allah bu müjdeyi ancak sebeplerle verir diyor. Ben de o asker ne hayırlı askerdir hitabına muhatap olmak için İstanbul'u fethetmeye geldim diyor. Edebildi mi? Edemedi. Burada vefat etti. Şehit oldu mübarek. Kabrini velilerin büyüklerinden Akşemseddin Hazretleri bulmuştur. Manevi bir işaretle. Sultan Fatih de bir türbe yaptırmıştır. Bir cami yaptırmıştır. Sultan Fatih dedi mi şöyle? Nasılsa bu İstanbul birine nasip olacak? Benim hiç proje yapmama gerek yok. hisarları koymama gerek yok. Mancılık yapmama gerek yok. Havan topunu icat etmeme gerek yok. Hiç uğraşmama gerek yok. Peygamber sözü haktır. Demedi efendiler, çalıştı. Çalıştı. Biz Müslümanlar da sığınmacı olmayacağız. Çalışacağız. Aksiyon içinde olacağız. Aksiyon içinde olmadın mı sapıtırsın. Sebepler alemini yok saydın mı sapıtırsın. Bismillah. Rabbimiz Kur'an'da bize şöyle buyuruyor. Allah Adem'i yarattı. Adem. Kim Adem? Bizim babamız. Adem'i yarattı ve ona isimleri öğretti. İsimleri öğretti. Neyi isimleri? Bütün eşyanın, bu dünyada Allah'ımızın var edeceği bütün küçük sebeplerin tamamının isimlerini Rabbimiz kimi öğretti? Adem Aleyhisselam'ı öğretti. Sonra eşyayı meleklere gösterdi. Ve şöyle dedi, ey melekler, davanızda haklıysanız, hadi şunların isimlerini bana söyleyiniz. Melekler ne diyordu? Sana isyan edecek, sana itaat etmeyecek, asi kullar mı yaratacaksın ya Rabbi? Biz seni zikreden bizler varken. Allah Teala Adem Aleyhisselam yarattıktan sonra bu ilimleri ona öğretti. Bütün eşyanın isimlerini Adem'e öğretti, meleklerini öğretmedi. Ondan sonra da meleklere sordu. Hadi bakalım, sayın. Asi dediniz, bilgisiz dediniz, cahil olacak, sana isyan edecek kullar mı yaratacaksın dediniz. Hadi bakalım, bu eşyanın isimlerini Adem saydı. Siz de sayınız. İlkokulda okurken hatırlıyorum, kitaplarımızda ilk insanları tarif ediyorlardı. İlk insanlar. Okuma yazma bilmeyen, hiçbir mesleği olmayan, çıplak gezen, maymuna benzeyen insanları resmetmişlerdi. Altına da hipoteze dayalı, varsayıma dayalı bilgiler koymuşlardı. Bize bu dersleri ilkokulda, ortaokulda öğretiyorlardı. İlk insanlar böyleydi, konuşamıyorlardı, dumanla anlaşıyorlardı, hayvani seslerle anlaşıyorlardı diye bize böyle bilgiler öğrettiler. Ama bu bilgilerin tamamı yanlıştı. Neden? Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah Adem'i yarattı ve ona 100 tane zanaat öğretti. 100 tane sanat öğretti diyor Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Başka bir hadiste ne buyuruyor? 100 tane dil öğretti. Hem 100 sanat öğretmiş hem de 100 tane dil öğretmiş Adem Aleyhisselam'a. Bunları Rabbimiz niye öğretti? Çünkü sebepler aleminde yaşayabilmesi için cennet hazır alemidir. Allah Teala cennette eğer bize nasip ederse, gidebilirsek, rahmetiyle muamele ederse inşallah öyle olur. Gidebilirsek orada çalışmak yok. Orada sebepler yok. Orada sadece sonuç var. Kul ister, Allah yaratır. Ayetle söyleyelim. Orada gözlerin görmekten hoşlanacağı ve canların isteyeceği her şey onların emrine verilmiştir. Mesela kul diyecek ki ya Rabbi, bugün kestane şekeri istiyorum. Şu anda kestane şekeri istiyorum. Canım istedi. Bunun için git çalış. Şuraya git, şöyle bir iş yap diye bir emir gelmeyecek. Hemen Allah Teala orada kestane şekeri yaratacak. Bu Allah'ın kudretindendir. Kazanırsan, çalışırsan elde edersin. Çalışmazsan olmaz. Ama dünya denen memlekete geldiğimiz zaman burası sebepler alemidir. Bu nimetleri kazanabilmek için çalışmak gerekiyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve ona 100 tane sanat öğretiyor. Demircilik, marangozluk, tarla sürme, ziraatçılık, hayvancılık. Kur'an hangi mesleklerden bahseder? İki tane meslekten bahseder. Adem Aleyhisselam'ın oğullarına verilmiş olan iki tane meslekten. İki oğlundan asi olan kimdir? Kabil'dir. Kabil'in mesleği nedir? Ziraatçı. Tarlalara buğday ekiyor, başak biçiyor. Habil'in mesleği de hayvancılık. Hayvan yetiştiriyor, hayvan büyütüyor. Ondan sonraki anlaşmazlıktan sonra ikisi de mesleğine binaen Allah'ımıza kurbanlar götürüyorlar. Kimin kurbanı kabul oluyor? Habil'in kurbanı kabul oluyor. Bütün bu ayetler, bütün bu meseleler bize Müslüman'ın dünyada sebepler aleminde olduğunu ve sebeplerle beraber hareket etmesi gerektiğini anlatıyor. Sebepleri terk edip yaşayan Müslüman, kıt Müslümandır, cahil Müslümandır. kuru sofudur, ham sofudur. Kardeşim niye çalışmıyorsun? Bak sağlıklı saatli adamsın. Kapı kapı dolanıp görüyorum seni, para istiyorsun. İşte faturamı ödeyemedim, doğalgazım geliyor, elektriğim geliyor. Kapı kapı dolaşıyorsun, para istiyorsun. Neden çalışmıyorsun? Abi iş yok. Kesinlikle iş var. İş yok diye bir bahane yok. İsteyen bir adam kesinlikle iş bulur. Bir kere Allah'ın kapısına gittim çaldım mı? Rabbinin kapısını çaldı mı bir kere? Allah'ım benim işe ihtiyacım var. Bu sebepler aleminde geçinebilmem için para kazanmam gerekiyor. Sistemin bu senin. Bu sistemin içinde sen bana ayetlerde diyorsun ki ben senin rızkına kefilim. Bana çalışmak için bir kapı nasip et Allah'ım diye. Rabbimizin kapısını çaldın mı? Yok. Allah'ın kapısını çalmıyorsun ama kulların kapısını çalabilecek kadar utanmazsın. Sapasağlam 28 yaşında bir delikanlı olmana rağmen kulların kapısını çalma konusunda utanmazsın. Böyle miskin Müslümanı Allah Teala sevmiyor. Sevmiyor. Bir gün sebepleri anlatıyoruz ya, sebeplere hiç yapışmayan, sebepleri terk eden bir adamdan bahsedeyim. Bulunduğumuz handa oturuyorum, hanın ortasında. Abdest mahallindeyim. Hanın tam ortasında bir tane şadırvan vardır. Esnaf namazdan önce gelir orada, hanın ortasında abdest alır. Baktım ileriden bir tane adam geliyor. Adamın tipine baktım, hareketlerine baktım, kesin Arnavut. Hareketler belli. Selamu aleyküm dedi. Aleyküm selam dedi. Dedi ki delikanlı, bu su içilir mi? Hacı amca dedim, su kuyu suyudur, içilmez. Delikanlı dedi, ben bir bismillah derim içerim, hiçbir şey olmaz. Be kardeşim, madem bu kadar sebepsiz yaşayan bir adamsın, sebeplere hiç alakan yok, umursamıyorsun, bize ne soruyorsun? Geç iç o zaman. Bizi niye meşgul ediyorsun? İç. Bu ne demektir? Körü körüne Allah'a güvenmek. Bütün sebepleri aradan çıkartıp bütün işi Allah'a atmak demektir. Yani Efendimiz zamanından örnek vereyim. Deveyi bağlamadan Allah'a emanet etmek demektir. O zaman ne var? At var, deve var. İnsanlar bir yere gireceği zaman ne yapıyor? Deveyi, atı bağlıyor. Sahabeden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Ne buyuruyor? Ey Allah'ın Resulü, deveyi bağladıktan sonra mı Allah'a tevekkül edeyim? Yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Önce deveyi bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Şimdi bu gelen ihtiyar ne yaptı? Deveyi bağlamadı. Ben bir bismillah derim, Allah'ı da imtihan ederim. Bakalım şimdi, Allah, onun ismini zikrederek suyu içiyorum. Kuyu suyu mu, zehirli su mu önemli değil. Onun ismini zikrederek suyu içtiğim için Allah'ın beni koruması lazım. Yani Allah seni o anda korumaya mecbur. Mecbur. Bu cehalettir. Sebepler alemine göre yaşamıyorsun. Allah'ı sınav etmeye çalışıyorsun sen. Allah sınav eder. Kul Allah'ı sınav edebilir mi? İsa Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Şeytan geldi İsa Nebi'ye. Ne dedi? Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Şu uçurumdan kendini aşağı at. Allah seni nasılsa kurtarır. Bak bak, nerelerden yaklaşıyor. Onda müthiş bir zeka var. Müthiş bir zeka var. Allah'ın peygamberi şöyle cevap veriyor. Selam üstüne olsun. Ey iblis, Allah kulunu imtihan eder. Kul Allah'ı imtihan edemez. İşte biz başımıza gelen her şeyi bu şekilde idrak edeceğiz. Hiçbir işimizde Allah'ı imtihan etmeye çalışmayacağız. Niyetimizi çok halis kılacağız. Niyette asla bir bozulma olmayacak. Bütün niyetimizi Allah rızası için kullanacağız. Allah'ın kullarını cehennem ateşinden kurtarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Niyet çok önemlidir İslam'da. Bak İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Bir adam elbise giyinirken, dışarıya çıkacak. Elbise giyinirken, beni insanlar güzel görsünler, heybetli görsünler, hürmet etsinler diye giyinirse, Allah o kula günah yazar. Çünkü riya günahı vardır onda. Gösteriş için giyiniyor. Bir adam elbise giyerken şöyle niyet etse, Müslümanın temiz görünmesi gerekiyor. Müslümanın örnek olması gerekiyor. Bu yüzden en güzel elbiselerimi giymem ve bu şekilde camiye gitmem lazım. Bu adam bu niyetle elbisesini giyse her saniye sevap kazanır. Dikkat buyurun. İki adam var. İkisi de giyinerek evden çıkıyor. Ama birisi kötü niyette, birisi iyi niyette. Niyet çok önemlidir. Allah'ın Resulü Aleyhisselam boşuna buyurmadı. Ameller niyetlere göredir. Fıkıhtan bir örnek vereyim. banyonuzda hem lavabo var, abdest aldınız, yemekten sonra elinizi yüzünüzü yıkadınız, hem de klozet var, defi hacet yapılan yer. Aynı banyo içinde hem lavabo var hem klozet var. Şimdi hocam, biz biliyoruz ki banyoya ve tuvalete girerken sol ayakta girilir. Ancak abdest almaya girerken, lavaboya girerken sağ ayakta girilir. Eve girerken, dükkana girerken, camiye girerken sağ ayakla girilir. Fıkıhta kaide hep böyledir. Peygamberimizin hadislerinden çıkmıştır bu hüküm. Şimdi bizim banyomuzda hem lavabo var hem de tuvalet var, klozet. Biz bu banyoya hangi ayakla gireceğiz? İslam alimlerimiz ne buyuruyor? Şayet tuvalet yapma niyetiyle girerseniz sol ayakta gireceksiniz. Abdest alma niyetiyle girerseniz sağ ayakta gireceksiniz. Bir tek niyetle bütün mesele ortaya çıkıyor. İslam'da niyetin yeri çok önemlidir. Allah Resulü Aleyhisselam ne buyurdu? İki Müslüman birbirini öldürmek için kılıç çeker. Bu iki Müslümanın bir tanesi diğerini öldürür. Öldüren de cehennemdedir. Öldürülen de cehennemdedir. Şimdi sahabi bu hadisi işitiyor. Ve şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü, hadi öldüreni anladık, can aldı. Cehennemde olduğunu Kur'an da söylüyor. Öldürülen niye cehennemde? Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Öldürülen de öldürme niyetiyle kılıç salladı. Bu yüzden cehennemde. Dikkat buyurun. Olayı yapamadı. Karşı tarafı öldüremedi. Mesele öldürebilmek değil, o niyette olmak. Senin niyetin öldürmek mi? Hamleyi yaptığın anda sen katillerden yazılıyorsun. Kılıcı sallamayacaksın. Kılıcı sallamadan yere attın mı sen imtihanı kazandın demektir. İşte niyet bu kadar önemlidir. Arnavutlardan gittik. Bir tane daha örnek vereceğim. Bu da sebeplere çok fazla yapışmış bir Arnavut. Bu da uygun değil. Zeytinburnu'na gittim. Malzeme alacağım atölyeye. Baktım ufak çocuklardan bir tanesi zile bastı. Yukarıdan ihtiyar bir amca cama çıktı. Dedi ki oğlum ne oldu? Çocuk aşağıdan şöyle dedi. Baba bir lira verir misin? Ne yapacaksın oğlum parayı dedi. Baba dedi çikolata alacağım. Bak şimdi. Yukarıdaki adam her halinden belli Arnavut oldu. Bizim ırkımızdan. Yukarıdaki adam tak bir lirayı çıkarttı. Aşağı attı çocuğa. Ve şöyle dedi. Sakın harcama. Şimdi bu da sebepler yani paraya aşırı dalmış bir adam. Bizim Arnavutlar dengesi yok. Sebebe aşırı dalıyor. Dünyaya aşırı dalıyor. Hem para veriyor hem de diyor ki harcama. O zaman ne veriyorsun kardeşim ya? Böyle saçma şey olur mu? Bu anlattıklarım neydi? Tekvini şeriat. Yaratılıştan gelen şeriat. Bir adam bu tekvini şeriata uymadığı zaman cezasını daha dünyadayken görür. Yemek yemeyen bir adamın ölmesi gibi. Su içmeyen bir adamın ölmesi gibi. Gözlerinin kör olması gibi. Allah sebeplerle yarattı. Mesela gözümüzün görmesi için neye ihtiyacı var? Işık olmadan gözümüzün hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Kör gibi olursun. Örnek getireyim. Şuradan kardeşimiz ışıkların tamamını kapatsa. Her taraf kapkaranlık. Hiçbirimiz 3 metre ilerimizdeki adamı görmüyoruz. Dışarıdan birisi içeriye gelse dese ki siz hepiniz kör oldunuz. Siz körsünüz artık dese. Bu adam doğru mu söyledi, yalan mı söyledi? Yalan söyledi. Niye? Hayır, bizim ışığımız gitti. Bizim gözlerimiz görüyor. Işık gittiği için, gözün görme sebebi olan ışık gittiği için o anda karanlık oldu. Göremiyoruz. Allah Teala gözün görmesini ışığa sebep etmiştir. Işığı aracı kılmıştır. Işık olmadan bu göz görmüyor. Görmüyor, olmuyor. Allah'ımızın sistemi böyle. Sen bu sistemi reddedersen tekvini şeriatı reddetmiş oluyorsun. Hocam diğer meseleye geç peki. Teşrii şeriat dedin. Buna uymadığımız zaman cezasını daha dünyadayken görüyoruz dedin. Diğer meseleye geçtin. Diğer mesele teşrii şeriattır. Buna uyup uymamakta serbestiz. Teşrii şeriat Allah'ın şer'i kanunları demektir. Namaz, oruç, zikir, hac, zekat bunları kul ister yapar ister yapmaz. Cezası burada değildir. Cezası ahirettedir. Allah bizi burada serbest bırakmıştır. Mesela mahallemizde her gün içki içmeye meyhaneye giden bir adama gökten bir tokat inmez. bir melek gelip lanet okumaz. Bu adam çok kötü bir yola gidiyor. Allah'ın peygamberinin yasak ettiği bir yere gidiyor. Ama ona hiçbir zorlama olmaz. Çünkü imtihanın sırrına aykırıdır. İmtihan böyle bir şey değildir. Allah Teala peygamberleriyle beraber bizi ikaz etmiştir. Bizi uyarmıştır. Bize düşen bu uyarılardan sonra, bu kadar gelen ilimden, kitaplardan ve peygamberlerden sonra şüphesiz, kayıtsız teslim olmaktır. İman etmektir. Bu teşrii şeriattır. Allah'ın hükümleriyle alakalıdır. Allah'ın hükümlerini yerine getirmeyen kul, kul olamaz. Kurtulamaz. İsyan eden kul, mesela teşrii şeriata bir örnek vereyim. Allah Teala buradaki herkesin ezelde erkek olacağına karar verdi. Aramızdan bir tanesi dese ki ben kadın olmak istiyorum. Bu adam asilerden yazılır mı, yazılmaz mı? Yazılır. Çünkü Allah'ın yarattığını değiştirmek istiyor. Erkek yarattı Allah seni. Ezelde seni erkek tayin etti. Sen bunu değiştiremezsin. Hangi ülkede doğacağımıza Allah karar verdi. Anamızın, babamızın, akrabalarımızın kim olacağına Allah karar verdi. Biz bunu değiştiremeyiz. Erkek mi olacağız, kadın mı olacağız, Allah karar verdi. Biz bunu değiştiremeyiz. Ama şu anda ülkemizde kadından erkeğe dönen yahut erkekten kadına dönen insanlar var mı? Var. Ama gökten bunların kafasına bir şimşek iniyor mu? İnmiyor. Adam ameliyat olmuş. Ben erkektim. Kendimi daha çok kadınsı hissettim. Gittim ameliyat oldum. Demek ki Allah beni yaratırken isabet edememiş. Benim kadın olmam gerekiyormuş. Yanlış karar vermiş. Demiş oluyor mu, olmuyor mu? Sen bunu yapıyorsun. Cinsiyetini değiştiriyorsun ama gökten başına bir şimşek inmiyor. Yerden bir toprak, topraktan bir el parçası, bir zombi eli gibi böyle çıkıp da senin bacağını tutup yerin altına götürmüyor. Allah sabrediyor. Onun bir ismi de Es-Sabur'dur. Sabreder. Teşrii şeriatta cezamız burada değildir. Allah sabreder ve bekler. Onları acıklı bir azap beklemektedir ayeti bunun delilidir. Allah bize göstermesin inşallah o azabı. Müsaade etmiş Allah. Mesela teşrii şeriata bir örnek vereyim. Buradaki insanların tamamı Müslüman ki buraya geldiler ilim meclisine. Peygamberimden 3-5 kelime öğreneyim. Allah'ımdan 3-5 ayet öğreneyim. İslam alimlerinin birkaç kaidesini öğreneyim ki hayatıma biraz teki düzen vereyim. Niyetiyle buraya gelmiş Müslümanlar. Nasıl Müslüman olduk biz? Biz ateistik bir mantıkla Müslüman olduk. Yani babadan kalma Müslüman. Nasıl oluyor hocam bu? Türkiye'de doğduk. Buluğ çağına erdik. Bir baktık babamız günde bir defa namaz kılıyor. Bazı babamız hiç kılmıyor. Bir baktık babamız içki içiyor. Baba biz hangi dine mensubuz diyoruz? Müslümanız diyor. Bir baktık babamız iddia bayini gidiyor. Haram oynuyor. At yarışına gidiyor. Baba biz neyiz? Biz Müslüman mıyız? Biz niye bayram namazına gidiyoruz dedik. Babamız dedi ki Müslümanız. Buna ateistik Müslüman denir. Babadan kalma İslam'dı. Böyle Müslümanlık sakat Müslümanlıktır. Müslümanlığın şartlarını bilmiyor demektir. Neye benziyor? Olayı akıllarımıza yakınlaştırmak için bir temsil getireyim. Şimdi buraya gelen cemaatimizin yarısından fazlası Yugoslav muhaciridir. Babaları, dedeleri 50 sene, 60 sene önce Yugoslavya'dan buraya gelmiştir. İşte özet olarak olay ne oldu? Komünistler geldi. Tarlalarına el koydu, evlerine el koydu. Paralarına el koydu. Kur'an'ların el koydu. Bunlar dediler ki bize burada Müslümanız. Bize burada yaşama hakkı yok. Biz kaçalım Müslüman ülke Türkiye'ye. Çıktılar oradan buraya geldiler. Şimdi buradaki gençler de nerede doğdu? Burada doğdu. Bu Müslüman topraklarında doğdu. Şimdi buradaki Arnavut gençlere deseniz. Kardeşim Arnavut hakkında, Yugoslavya hakkında, geldiği memleket hakkında yahut onun dili hakkında bize ne bilgi verebilirsin desen hiçbir şey söyleyemez. Biz de dahil. Ne söyleyebilirim? Ekmek arası börek yer. Simit poğaça. 40 yumurtalı bol sütlü kaymaçını yer. Bayram sabahlarında pilav üstü et yer. Bir de damat oynar. Arnavutluk hakkında bildiğim tek şey bu. Başka bir şey bilmiyorum. Müslümanlık bilgimiz de tıpkı geldiğimiz yer bilgimiz gibi ise bizi kimse kurtaramaz. Efendiler, toprağın altına girdiğimizde melekler bize gelip say bakayım Yugoslavya'da kaç tane şehir vardı. Sormayacaklar. Melekler bize gelip geldiğiniz topraklar hakkında ne bilgin var diye sormayacaklar. Melekler toprağın altında bize namaz kıldın mı diye soracaklar. hangi millettensin? İbrahim milletinden misin diye soracaklar. Senin peygamberin kim diye soracaklar. Ey Müslüman, sen dünyadayken peygamberinin istediği gibi yaşamadıysan, o peygamberi taklit etmediysen o toprağın altında dilin kilitlenir. Dilin kilitlendiği zaman cevap veremezsin. Kilitlenir kalırsın. Ondan sonra da topuzu başına yersin. Sonra şu hadis tahakkuk eder. Kabirde azap gören kullara münker ve nekir öyle bir topuzla vururlar ki onların feryadını insanlar ve cinler hariç bütün mahlukat işitir. Dikkat buyurun. Bu bize perdeli, insanlara perdeli, bir de cinlere perdeli. Bizden önceki ırka. Onlar işitmiyor, biz de işitmiyoruz onların feryadını, kabirdekilerin feryadını. Kim işitiyor? Hayvanların tamamı işitiyor. Neden? Çünkü peygamberine benzemedin dünyadayken. Peygamberin gibi yaşamadın. Ben sünniyim dedin, ben peygambere aşığım dedin. Ama peygamberine benzemedin, sahtekarlık yaptın. Böyle Müslümanlık yok kardeşim. Buna ateistik Müslümanlık denir. Müslüman, babadan kalma Müslüman değildir. Müslüman, araştırandır, sorguya çekendir. Geçen hafta size bir soru sordum. Kaynattınız, dersi kaynattınız. Siz bana yüzlerce soru sordunuz, ben hep cevap verdim. Bu derviş size bir soru sordu, sohbetin sonunda kimseden çıt çıkmadı. Soru şuydu. Şeytan mı daha aşağılıktır, yoksa bir ateist mi daha aşağılıktır? Geçen hafta böyle bir soru sormuştum size. Unutuldu gitti o. Efendiler, şeytan ateistten daha aşağılıktır. Neden daha aşağılıktır? Çünkü şeytan bizzat Allah'ımızla konuşmuştur. Bizzat beni yarattın dediği varlıkla, yaratıcımızla konuşmuştur. Halaktani min nar, ya Rabbi sen beni yarattın demiştir. Ama ateist Allah ile konuşmamıştır. Ateist bir ilahın varlığını kabul etmiyor. Şeytan onunla konuştuğu için kabul ediyor. Belki Rabbimizle konuşmasa o da kabul etmeyecek. Şeytan bu kadar açık deliller görmesine rağmen, yaratıcının kudretini bu kadar yakından idrak etmiş olmasına rağmen kabul etmediğinden dolayı bir ateistten daha aptaldır ve daha aşağılıktır. Ama Müslüman kendisine bu kadar deliller gelmiş olmasına rağmen Allah ile konuşma taraftarı değildir. Kendisinin yaratıcısı olan ilahı bilmesine rağmen, beni bir Allah yarattı, ben eminim demesine rağmen, o Allah'ı tanımak için, o Allah'ın emirlerini yerine getirmek için, yani teşrii şeriata uymak için hiçbir kaideyi yerine getirmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Müslüman sadece ben Müslümanım elhamdülillah diyor. Böyle iş yok kardeşim. Böyle iş yok. O Allah'ın kuluysan Allah'ın istediği şekilde yaşayacaksın. Onun hükümlerine göre yaşayacaksın. Kafana göre yaşayamazsın. O Allah sorumsuzluğu affetmez. Kaygısızlığı, lakaytlığı affetmez. Hesabını sorar. Patron seni 2 saat bir yere yolluyor. Mesai saatinde. Şuraya git diyor, şu belgeleri şu arkadaşlara ver. Gel diyor. 2,5 saat sonra geliyorsun. Sana soruyor. Ne yaptın? 10 dakikalık iş, ben sana 2 saat verdim. 2,5 saat sonra geldin. Ne yaptın diyor. Sana ekmek almana vesile olan patronun 2,5 saatin hesabını soruyor. Sana bedava göz veren, kaş veren, akıl veren, ayak veren Allah sormayacak mı 60 senenin hesabını? Nasıl bir fikirdesin? Sormayacak mı bunun hesabını? İnsan biraz düşünür efendiler. Allah bize hidayet etsin inşallah. Şeytan ne dedi? Rabbimize ayette ben onlara emredeceğim. Ben o insanlara emredeceğim. Senin yarattıklarını değiştirecekler. Senin yarattıklarını değiştirecekler. Bak Allah Teala adamı erkek yaratıyor ama bu diyor ki ben kadın olmam lazımdı. Allah isabet edemedi. Şeytanın sözü tahakkuk ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Emretmiş mi bu adama, emretmemiş mi? Emretmiş. Ve bu adam kabul etmiş mi, etmemiş mi? Kabul etmiş ki kadına dönmüş. Kabul etmiş ki kadınken erkeğe dönmüş. Niye böyle yapıyor bu adam? Hemen suçlamayın. Bir soru. Bir adam neden cinsiyetini beğenmez de büyük bir meşakkatin altına girer? Kadın olur. Etrafından aşağılanacak, ailesi reddedecek. Büyük mesuliyetler var, büyük sıkıntılar var. Neden bunu yapar bir adam? Çünkü şeytan aklına girmiştir. şeytan kendi fikirlerini o kimsenin kendi fikri gibi empoze etmeye çalışır. Ona baskı yapar. O kişi zanneder ki bunlar benim fikirlerim. Bu kadınlığa olan meylim benden kaynaklanıyor. Ruhum böyle. Aslında benim kadın olmam lazım diyor. Hayır, böyle bir şey yok. Bunun adına vesvesenin yüksek hali denir. Şeytan kafasının içine girmiş, onu hasta etmiş. Peki hocam, nasıl şeytan hasta edebiliyor? Çünkü şeytandan korunmak için hiçbir duada bulunmuyor. Hiçbir zikirde bulunmuyor. Allah'ın peygamberi bize yüzlerce zikir öğretti. Bu şeytandan, bu cinlerden nasıl kurtuluruz? Bir kalenin içine nasıl gireriz? Bize namazı öğretti, bize zikri, duayı öğretti. Ama bu adam bunların bilgisini elde etmemiş ki. Vesveseyi veriyor, vesveseyi veriyor, ondan sonra doktora gidiyor. Allah'a gitmiyor yine. Doktor da şöyle diyor, depresyondasın. Depresyon. Yani psikolojinin en alt tabakalarından bir tanesi. Her an intihar edebilirsin. Bir adım sonrası intihardır. Depresyon. Bir adam niye depresyona girer? Çünkü Allah'ın kapısına gitmemiştir. Hocam, depresyonu biraz açabilir misin? Çok kısa açayım. Depresyon demek, kalbin bütün sebeplerden kopması demektir. Kızını çok seviyordur, artık sevmez. Hanımını çok seviyordur, artık sevmez. Dünyadaki tad aldığı hiçbir şeyden artık tad almamaya başlar. Buna depresyon hali denir. Kalbi tamamen boşaltılmıştır. Bu Allah'tan gelir. Sıkıntı gibi görünür ama büyük bir mükafattır. Dikkat buyurun. Mükafattır. O kişinin önünde depresyon halinde iki tane seçenek vardır. Etrafındaki insanlar hayırlı insanlarsa o sıkıntıdaki adamı Allah yoluna sevk ederler. Yahu sıkıntım var biliyorum kardeşim, gel bir sohbete. Çok rahatlarsın, ben çok faydasını gördüm der. Nasipli bir adamsa, etrafında böyle iyi insanlar varsa o depresyon halini ilimle, hizmetle, peygamber halkalarına girmekle çözer. Ama etrafında bozuk adamlar varsa bozuk yerlere götürürler. Gel bir meyhaneye gidelim, müştek atalım, kendimize geliriz. Bir arkadaş buldum, ot satıyor. Kafamızı bulduk mu kardeşim, 6 saat uçarız, ayaklarımız yerden kesilir. Bak şimdi, bir adam kalbi tamamen boşalmış, şu anda o kalp bir şekilde dolacak. Tabiat boşluk kabul etmez. Bardak şu anda dolu, çayla dolu. Ben şimdi az sonra nasip olur da bu çayı içersem, o çay havayla dolu olacak. O bardak havayla dolu olacak. Tabiat boşluk kabul etmez. Bu kalpte depresyon halinde boşalır. Hemen oraya bir şeyler dolmak zorunda. Ya Allah sevgisi, korkusu ve saygısı dolacak ya da şeytan sevgisi dolacak. Bütün seçimi yapma hakkı ona aittir. Buna teşrii şeriat denir. Serbestlik vardır. Allah serbest etmiştir. Rabbim etrafımızdaki böyle insanları doğru karar vermeye sevk etsin inşallah. Amin ya Rabbi. Sebeplere aşırı yapışan bir kavim vardır, bir millet vardır. İslam halkası içinde. Beşinci mezheptir bunlar. Kimdir bunlar? Vehhabiler. Bunlar sebeplere o kadar fazla yapışmışlardır ki, aşırı bir şekilde ehli sünnete karşı düşmandırlar. Sebeplerin tamamını inkar ederler. Sebep takıntıları vardır. Sebep diye bir şey yoktur. Sadece Allah vardır. Ne istersen Allah'tan iste derler. Ama Allah Teala her şeyi bir sistem üzerine yaratmıştır. Kendisi bile insanı yaratırken çamurdan yarattığını söylüyor. Sense diyorsun ki çamura da ihtiyacı yok. Ya olmadığını biliyoruz. Ama sebep yaptı Allah. Sebep. Her şeyi bir sebebe bağladı. Mesela ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle der. Bütün ayetleri zahir manasına göre alırlar. İslam alimlerinin tefsirlerine ve şerhlerine bakmadıkları için kafalarına göre indiği mana verirler. Bu yüzden sapıtmışlardır. Ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Yaşatan da, öldüren de ancak Allah'tır. Ayete dikkat edin. Şimdi bunların verdiği mana şu. Demek ki bir Müslüman şöyle derse, Ahmet İsmail'i öldürdü derse kafir olur. Manaya bak. Allah Teala diyor ki yaşatan da öldüren de ancak Allah'tır. Bu ne diyor? Bu ayete göre bir Müslüman başka bir Müslümanı öldürdü dersen kafir olur. Çünkü o öldüremez. Allah öldürür. Ayetten delil getireyim. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor. Davut Calut'u öldürdü. Kim öldürmüş? Bir insan, bir peygamber. Davud Aleyhisselam Calut'u, müşriklerin komutanı olan, lideri, hükümdarı olan Calut'u öldürdü. Davud Aleyhisselam gençliğinde Talut denen hayırlı insanın, o bereketli insanın ordusundaydı. bir sapanla taş attı. Rakip düşmanın kumandanına, Calut'a. Sapanla, bir taşla Calut'u öldürdü. Ondan sonra Davud Aleyhisselam'ı Allah çok yüceltti ve peygamberlik verdi. Kur'an diyor ki Davud Calut'u öldürdü. Yani bir insan başka bir insan öldürdü. Demek ki bir insan bir insan öldürdü denilebilir mi? Denilebilir. Ama bunlar diyor ki denilemez. Sebeplerin tamamını ortadan kaldırıyorlar. Sebeplerin hepsine şirk diyorlar. Sebeplere yapışanlara müşrik diyorlar. Bu Allah'ın hükmüdür. Allah'ın nizamı böyledir. Sapık kardeşim. Bir örnek getireyim. Bir insan ilim öğrenmek için bir hoca efendinin dizine gitse, hocam senden yardım istiyorum, bu Kur'an'ı öğrenmek istiyorum dese, yardım istiyorum dediği anda müşrik olur diyor Vehhabiler. Niye müşrik oluyor? Hocaya gidecek, diyecek ki Allah bana Kur'an öğretsin hocam. Kardeşim, Allah Teala o kulu vesile kılmış, ona ilim vermiş. Kur'an'da da bize buyuruyor ki sadıklarla beraber olun, salihlerle beraber olun, alimlerle beraber olun, zikir ehline sorun, ilim ehline sorun diyor. Vesilelere yapışmamızı istiyor Kur'an'da. Sen bu Kur'an'ı nasıl anlıyorsun? Hayır diyor Vehhabi. Nasıl olacak? Sen Allah'tan Kur'an öğrenmeyi isteyeceksin. Allah Teala gökten bir nur yaratır. İstediği anda senin kafandan içine şup diye Kur'an'ı koyar. Böyle bir sistem var mı kardeşim? Böyle bir kudreti yok mu? Kesinlikle var. Ama adeti bu değil. وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın. Onun adeti böyle değil. Kendine göre bir adet ortaya çıkartmaya çalışma. Şimdi benim tespitim şu. Bu Vahabiler Matrix filmine çok fazla kendilerini kaptırdıkları için gerçekle hayal arasında gidip geliyorlar. Mesela o filmden bir iki sahne hatırlatayım. Ajanlardan bir tanesi binanın tepesine doğru koşuyor. Peşindeki o kötü ajanlardan kaçıyor. Binanın tepesine bir çıkıyor bir helikopter. Peşinde de ajanlar var. Dövüşemez çünkü onlar kendisinden daha kuvvetli. Ama helikopteri uçurmayı da bilmiyor. Telsizin ucundaki adama şöyle diyor. Bana bu helikopterin bilgilerini yükle. Telsizdeki adam da şöyle diyor. Tamam, hemen geliyor. Şıp diye onun beynindeki çipe helikopteri kullanma bilgilerini yüklüyor. Bu adam da gözlerini açıp kapatıyor ve şöyle diyor. Tamam, artık helikopter kullanmayı öğrendim. Hemen helikoptere biniyor ve uçuruyor. Bunlar bunun etkisinde kalmış. Bir sahne daha hatırlatayım, hemen hatırlayacaksınız. Adamın bir tanesi koltukta uzanıyor. Yanındaki arkadaşı, onu o yola kazandıran, kırmızı hapı yutturan arkadaşı geliyor. Ve şöyle diyor. Kardeşim, seninle dövüşmek istiyorum. Kung fu yapmak istiyorum. Bu da diyor ki ben kung fu bilmiyorum. Buna diyor kung fu yükleyin. Şimdi bu da beynini arka tarafa dayıyor, gözlerini açıp kapatıyor ve şöyle diyor. I know kung fu. Ben kung fu biliyorum. Ve dövüşmeye başlıyor. Şimdi bu Vahabilerin bütün meselesi aynı bu filme benziyor. Allah'tan iste, o bir anda seni alim yapar, bir anda seni hafız yapar, bir anda seni Kur'an ehli yapar. Hiçbir alime, hiçbir hocaya, İmam-ı Azam'a, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye ihtiyacın yoktur. Peygamber'e ihtiyacın yoktur. Her şeyi Allah'tan iste. Böyle sapıklık olmaz be kardeşim ya. Böyle sapıklık olmaz ya. Bu Vahabi'ye gidin ve şöyle deyin. Kardeşim, ne işle meşgulsün? Çantacıyım. Peki kardeşim, sen niçin çalışıyorsun? Sen her şeyi Allah'tan istemeye alışmışsın. Çalışma. Ama olur mu, çalışmadan gelmez ki? Aynı İmam Gazali'nin söylediği sahtekar Müslümanlar gibi. Kardeşim, bu işte bize diyorsun ki o alimlerle beraber olma, ilim ehliyle beraber olma, Kur'an öğrenmeye gitme, müşrik olursun. Ama para kazanma işinde de diyorsun ki dükkana gitmeden para gelmez. Sende büyük bir çelişki yok mu? Hiç senin kafan çalışmıyor mu? Bu büyük bir sapkınlıktır. Allah bunlara hidayet etsin inşallah. Geçen arkadaşım bir sual sordu. Onu cevaplayayım, kapatalım inşallah. Hocam dedi, sapık hocalardan bir tanesi şöyle bir fetva vermiş. Allah gaybı bilmez. Biz burada 10 hafta size elfaz-ı küfür derslerini anlattık. Elfaz-ı küfür dersleri içinde bu söz geçti mi, geçmedi mi? Bir kul Allah gaybı bilmez dediği zaman ne oluyor? Açık kafir olur. Bruce Lee gibi kafirdir. Kimse kurtaramaz o adamı. İşte hocam, bu hocadır, ilim ehlidir. İsminin başında profesör yazıyor. Kimse kurtaramaz. Hiç kimse kurtaramaz. Çünkü Allah'a cahillik isnat ediyor demektir. Böyle bir şey olur mu? Hocam, yahu bu insanlar okumuş etmiş insanlar. Bir insan bu noktaya nasıl gelebilir, nasıl bu kadar sapıtabilir? Tespitimi söyleyeyim. Bu insan Allah dostlarına savaş açmıştır. Vehhabi kökenli bir adamdır. Ülkemizde Vehhabiliğin lansmanını yapar. Değnekçilerinden bir tanesidir. Bütün gençlerin kafalarını bozmaya çalışır. İmam-ı Azam'ı boş verin, İmam Şafii'yi boş verin, hadisleri boş verin, Kur'an bize yeter, Allah bize yeter. Sözleri altında gençlerin kafalarını bozmaya çalışır. Ancak en büyük hedefi Nakşi şeyhleridir. Veliler ve alimlerdir. Çok büyük düşmanlık etmiştir onlara. Ve devamlı bu ülkenin %90'ı olan ehli sünnet ve cemaat itikadındaki insanlara müşrik demiştir. Tek Müslümanlar bizleriz, bu ülkenin %90'ı müşriktir demiştir. Hocam nasıl bu noktaya geldi? Şu hadisten dolayı geldi. Allah'ın Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. İmanın temeli Allah'ın dostlarını sevmek, Allah'ın düşmanlarına buğz etmektir. Şimdi bu adam bu hadisi yaşamadı. Bu adam bu hadisin tam tersini yaptı. Allah'ın dostlarına düşmanlık etti. Bu tasavvuf yolunun hizmetkarları, bu ülkenin en büyük ihvan kalabalıklığı hangi cemaatedir? Nakşi hizmetindedir, Nakşibendidir. Bu ülkenin en büyük dervişleri Nakşi dervişleridir. Sonra Kadiriler gelir. Bunların tamamına müşrik dedi. Bunlara ilim öğretenleri, bunları meyhaneden çekenleri, bunları kumardan çekenleri, zinadan çekenlerin tamamına ne dedi? Bunlar müşriklerin putlarıdır. Bu yollardaki talebelere müşrik diyor, üstadlara da put diyor. Tıpkı müşrikler nasıl puta tapıyorsa, bu talebeler de bunlara tapıyor diyor. Bundan dolayı Allah dostlarına düşmanlık ettiklerinden dolayı sapıtmıştır. Bu noktaya bir adam buradan gelmiştir. İlk sözü neydi bu sapıkların? İlk sözü şuydu. Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Bak olay nereden nereye geldi size açıklıyorum. Velilere de Allah Teala gaybı bildirmiştir. Kur'an'da Hızır Musa kıssası ortadadır. Sen nasıl bu ayetleri yok sayarsın? Yok öyle bir şey. O ayetler yanlış anlaşılmıştır. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı Hızır Aleyhisselam'a yolluyor. 3 tane gaybi meseleyi Hızır Aleyhisselam'a bildiriyor, Musa Aleyhisselam'a bildirmiyor. Geminin delinmesi gibi. Musa Aleyhisselam diyor ki niye gemiyi deldin? Bu adamlar bize iyilik yaptı. Hızır Aleyhisselam diyor ki sen bilmiyorsun. Bu işte sır var, bana soru sorma. Sana bunların cevabını açıklayacağım diyor. Musa Aleyhisselam'a o anda gaybı bildirmiyor ama Allah'ın velisi olan Hızır'a Allah gaybı bildiriyor mu bildirmiyor mu? Kehf suresini açın okuyun. Ama yok. Başlangıçta velilere düşmanlık etti. Allah velilere de gaybı bildirmez dedi. Bundan geçti, öteki makama geçti. Üst makam ne? Allah peygamberlere de gaybı bildirmez. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselam'ın 1000 tane mucizesi vardır. Hadislerinde kayıtlı. Bunların 300'ü gaybi mucizedir. Geleceğe dair bilgilerdir. Bunların yarısı şu ana kadar çıkmıştır. Yarısı da çıkmayı beklemektedir. Bunlar gayb bilgisi değil midir? Kur'an'dan örnek istiyorum. Kur'an'dan örnek vereyim. Yusuf Aleyhisselam o gün zindandayken ne yemek çıkacağını zindandaki arkadaşlarına söylemiş midir, söylememiş midir? Yusuf suresinde açın okuyun. O gün ne yemek çıkacağını Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'a bildirdi. Peygamber gaybı bilir mi, bilmez mi? Allah bildirirse bilir. Gaybın anahtarı Allah'tadır. Dilediğine bildirir. Böyle anlaman gerekiyor ayetleri ama sen boyuna tekfir ediyorsun. Boyuna kafir diyorsun. Önüne gelene kafir diyorsun. Veliler bilmez dedi önce, sapıttı. Peygamberler bilmez dedi, üst makama çıktı, sapıttı. Şimdi iş döndü dolaştı, nereye geldi? Allah da gaybı bilmez. Efendiler, bakın bunlar Müslümandır. Bunlar da bizim gibi namaz kılıyor. Bunlar da bizim gibi Kabe'ye dönüyor. Ancak ehli sünnet vel cemaatin ayrıldıkları için 72 sapık fırkadandır. Cehennemi görmeden cennete giremezler. Bu kardeşlerimiz için rica ediyorum, çok dua edelim. Hocam bunlar sapık, İngiliz'in uşağı bunlar. İngilizlerle ortaklık yapmışlar. Cehennemin dibine girsinler. Müslüman böyle olmaz. Bu kolaya kaçmak demektir. Allah'ım sen bu kullarına hidayet et inşallah. Amin. Amin. Amin. Hidayet et. Bizim tarafımıza gelmeleri mi daha iyi? Yoksa cehenneme girmeleri mi daha iyi? Bu adamlar cehenneme girse biz ne kazanacağız? Ama bizim tarafımıza gelirlerse, yani asıllarına dönerlerse, 1500 yıllık ehli sünnete dönerlerse, 200 yıl önce yırtık çoraptan fırlamış olan Vehhabileri terk edip 1500 yıllık ehli sünnete dönerlerse, bunlar bizim tarafımızda olur. Daha da kuvvetleniriz. %90'dır dünyada ehli sünnet. Bütün Müslümanlar 1,5 milyardır. %90'ı ehli sünnettir. %10 Vehhabi ve Şia'dır. İki büyük sapık fırkadır. Mücessime, Mutezile bunlar küçüklerdir. En büyük iki sapık fırka Vehhabiye ve Şia'dır. Bunlar hepsi cehenneme gitse mi daha iyi? Yoksa bizim safımızda olsa mı daha iyi? Yahudiler Şiiliği çıkartmıştır. İngilizler Vehhabiliği çıkartmıştır. Sebep İslam'ı bölmek, farklı mezhepler ortaya koymak, Müslümanı Müslümana kırdırmak. Kısmen de başarılı olmuşlardır. %100'lük bir ehli sünnet olacağımız yerde %90'da kalmışızdır. Ve gittikçe kalabalık bir hale geliyorlar. Hocam %10 nerede, %90 nerede? Ne olursa olsun. Yatmak yok. İngiliz'in uçakları çalışıyor. Yahudi'nin uçakları, Şiiler çalışıyor. Ebu Bekir, Ömer'e, Osman'a küfür ediyorlar. Uyumak yok kardeşim. Çalışacaksın. Sen de Ebu Bekir, Ömer'e, Osman'ı, Allah hepsinden razı olsun, İnsanlara tanıtacaksın. Adamlar küfür ediyorsa biz de güzelliklerini öğreteceğiz. Hocam onlar küfür ediyorsa onlara, biz onlara küfür edemez miyiz? Edemeyiz. Çünkü biz doğru yoldayız. Doğru yolda olan Ebu Cehil'e bile küfür edemez. İslam böyle diyor. Doğru yolda olan peygambere eziyet etmiş Ebu Leheb'e bile küfür etmez. Yasak. Hocam onlar bize kafir diyor, biz diyemez miyiz? Biz diyemeyiz. Doğru yolda olduğumuzun en büyük alameti bu. Ehli sünnet vel cemaate bir insana kafir demek haramdır. Diyenin kendisi kafir olur. Buhari hadisidir. Bunlar bilmiyor mu bu hadisi? Ya adamlar hadise iman etmiyor. Peygamberimizi tanımıyorlar. Amcam Umre'den geldi, bu akşam anlattı. Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhuna iki tane hatim okudum diyor. Kabrinin karşısına geçtim. Ellerimi açtım. Hatim dualarımı, sevabını ona hediye edeceğim. Onun ruhuna hediye edeceğim diyor. Vehhabilikte duaları ölmüşlerin ruhuna hediye edemezsin. Geçerli olmaz. Ama Allah'ın peygamberi diyor ki, ölülerinize Yasin okuyun. Yaptığınız hayırların ve iyiliklerin sevabının bir mislini ölülerinizin ruhuna hediye edin. Babanın ruhu için hacc et. Bunlar hep farklı hadisler. Bunların hiçbir tanesi kabul etmiyor. Amcam diyor ki, peygamberimin karşısına geçtim, hediye edeceğim. Arabın bir tanesi geldi, kolumu tuttu diyor. Bidat hacı, bidat, bidat. Yani uydurulmuş bir şey, sonradan uydurulmuş diyor. Ya sensin bidat. Sen iki asır önce sen ortaya çıktın. 1500 yıldır biz böyle yaşıyoruz. Sen nereden çıktın ya? Böyle bir şey yoktu. Kimse biz bunu yaparken bidat demiyordu. Sen 200 sene önce İngilizlerle anlaştın, bizi bidatçı demeye başladın. Bize müşrik demeye başladın. Allah Teala bu sapık kardeşlerimize hidayet etsin inşallah. Bunlar Kabil gibi bir durumdalar. Asi evlat. Bu asi evlatın ölmesini mi istersin, yoksa hidayete gelmesini mi istersin? Peygamberimden örnek vereyim, kapatıyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ı Taif'te taşladılar. Kölesi Zeyd, Hazreti Zeyd. Ne dedi? Öyle bir üstünden kanlar aktı ki elbisesinin ön tarafı Allah Resulü Aleyhisselam'ın tamamen kırmızı oldu. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Cebrail bana geldi ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sen istersen şu Taif'i kaplayan iki tane dağı kafaların üstüne geçireyim. Sadece iste. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ben azap için gönderilmedim. Ben rahmet için gönderildim. Bunlardan olmasa bile bunların çocuklarının imana geleceğinden ümitliyim. Efendiler, o Taiflilerin çocukları imana geldi mi? Vallahi geldi. Arabistan'a gidenler görürler. Hala İslam yaşanıyor Taif'te. Öldürseydin ne olacaktı? Kim kazanacaktı? İşte Müslümanın gayrimüslimlere ve İslam'a karşı bilmeden cahilce yollara sapan dalalet ehline karşı bakışı Peygamberimizin bakışı gibi olmalıdır. Biz sadece hayır dua ederiz, hidayetleri için Allah'a yalvarırız. Başka bir şey bilmeyiz. Yunus'tan bir beyit okuyayım. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metaım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık oldum. Maşuka derdimden öldüm. Gerçek erin kapısında şad olup ötmeye geldim. Allah Teala da bizi gerçek ellerin kapısında bir bülbül etsin inşallah. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.